Ο δεύτερος τρόπος τώρα για να γυμνάσουμε το νου μας και για να τον έχουμε έτσι καθαρό, ώστε να έχουμε αυτή την αλήθεια μέσα μας, είναι να κάνουμε λίγο έτσι κόντως μια παθατινή γύμναση βαθιάς σκέψης και θεωρίας των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή τη βαθιά σκέψη και θεωρία ποια πράγματα είναι καλά και ποια είναι κακά. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος ότι σήμερα οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις χωρίς να κάνουν δύο βήματα βασικά προηγουμένως. Πρώτον να προσευχηθούν και δεύτερον να σκεφτούν. Γι' αυτό και αυτό το κάνουμε. Έτσι λέει οι άνθρωποι σήμερα, ούτε προσεύχονται ούτε σκέφτονται. Αυτά είναι ακριβώς τα δύο πράγματα που χρειάζεται για να έχεις καθαρό νου. Να σκεφτείς βαθιά τα πράγματα αφού κάνεις προσευχή είναι το δεύτερο. Και να γνωρίζεις με αυτή τη βαθιά σκέψη και θεωρία ποια είναι πραγματικά καλά και ποια είναι κακά. Όχι καθώς τα κρίνει σφαλερός η αίσθηση και ο κόσμος. Όχι όπως τα λέει ο κόσμος ότι είναι καλό αυτό. Έτσι, γιατί πολλά που λέει ο κόσμος, για να σας πω όλα, είναι τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Θεός. Το 99% από αυτά που κυκλοφορούν στον κόσμο είναι τα αντίθετα από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, δεν πρέπει κανείς να τα δέχεται αβασάνιστα όλα αυτά που κυκλοφορούν. Η μόδα, ας πούμε, υποβάλλει έναν τρόπο ζωής. Η τηλεόραση επίσης. Η γειτονιά, ξέρω εγώ, ο κοινωνικός σου περίγυρος επίσης. Η μάνα σου, ο πατέρας σου, ξέρω εγώ, η οικογένειά σου επίσης. Όλα αυτά όμως τα πέρασες από το φίλτρο που λέγεται, ας πούμε, θέλημα του Θεού, που λέγεται πνευματικός. Ρώτησες αν αυτά όντως τα λέει και ο Θεός. Αυτό λέει ο Άγιος λοιπόν. Μην κρίνεις επιφανειακά τα πράγματα, όπως τα λέει ο κόσμος ή όπως τα λένε οι αισθήσεις σου, ας πούμε. Αλλά όπως τα κρίνει ο ορθός λόγος, δηλαδή η λογική και το Πνεύμα του Άγιο, κυρίως αυτό. Το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή οι γραφές. Γιατί το Άγιο Πνεύμα μιλάει μέσα από τις γραφές, μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τους πατέρες και μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Αυτά πρέπει να είναι τα κριτήριά μας, δηλαδή, για κάθε τι που κυκλοφορεί ή που έρχεται και σαν σκέψη μέσα μας. Όταν αυτή η σκέψη και η θεωρία γίνει ορθή και καθώς πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι χρωστάμε να έχουμε σαν ένα τίποτε όλα αυτά τα μάτια και ψευδή που αγαπάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Έτσι ο κόσμος τι αγαπάει, ας πούμε, τη μάταιη η δόξα, αυτό που λέει ο κόσμος, να έχεις prestige, να έχεις image, πώς το λένε και λοιπά, εικόνα έτσι προς τα έξω, να φαίνεσαι καλός. Άρα τι είσαι τώρα, δεν έχει σημασία το τι είσαι, τι φαίνεται. Αυτό είναι ο κόσμος. Να έχεις χρήματα, η αγάπη στην ύλη, να είσαι αγαθά και η τεχνολογία μας δίνει ο κολλήρα και να έχεις και ειδονή. Να περνάς καλά. Αυτό το κρύο πράγμα που σου λέει, να περνάς καλά. Έτσι. Και εξαντλείται η ζωή σου σε αυτό, στο να περνάς καλά. Τίποτα άλλο. Όλα αυτά, αν τα δεις με το μάτι του Θεού, θα δεις ότι δεν είναι τίποτα. Δεν αξίζει τίποτα. Μπροστά σε αυτό, καλείσαι να ζήσεις και να γευτείς, όντας σε κοινωνία με τον Θεό. Οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Οι πατέρες μας μίλησαν για αυτές τις τρεις αγάπες, την αγάπη της δόξης δηλαδή, της ύλης, του πλούτων, των χρημάτων, δεύτερη και η τρίτη αγάπη της ειδονής, είναι οι τρεις κυρίαρχες αρρώστιες του ανθρώπου. Οι τρεις κυρίαρχες αρρώστιες της ψυχής μας, από τις οποίες γεννιούνται όλες οι άλλες αρρώστιες της ψυχής μας. Από εκεί γεννιέται και το άγχος και η ανασφάλιση και οι φοβίες και η δυστυχία που έχουμε και η λύπη που έχουμε. Και η κατάθλιψη και όλα που υποφέρει σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος γεννιόνται από αυτές τις τρεις άρρωστες αγάπες. Τα τρία φιλ που λέγαμε και άλλοτε. Φιλιδονία, φιλαργυρία και φιλοδοξία. Έτσι αυτά που λατρεύει ο κόσμος είναι ματαιότητα. Η ύβρις και οι δυσφημίες που μας κάνει ο κόσμος φιλοξενούν την αληθινή δόξα. Και προσέξτε, και αυτά που μισεί ο κόσμος, αυτά είναι τα πραγματικά καλά. Ο κόσμος σου λέει, κοίταξε, μη σε προσβάλλουμε, μην τυχόν και βγάλεις κακό όνομα, είναι ό,τι χειρότερο. Μην τυχόν και σε βρίσκουν, ας πούμε, σου κάνουν μια παρατήρηση, γιατί θα σε προσβάλλουμε και θα χάσεις την αξιοπρέπειά σου. Αυτά όμως ακριβώς λέει ο Χριστός ότι είναι που μας δίνουν για την αληθινή δόξα. Γιατί μη εσύ ευρύς υπερχρονήσεις. Μακάρι είστε, λέει, όταν ονειδήσωση τη διώξω, είστε μακάρι. Όταν σας ντροπιάσω, σε καταδιώξουν, είναι και ναι μου, επειδή είστε δική μου. Λέει ο Χριστός, όχι επειδή κάνεις κακίες τότε, βέβαια δεν κερδίζεις. Αλλά όταν ονειδηστείς, ευρυστείς, επειδή είσαι του Χριστού. Όταν σε ειρωνευτούνε, επειδή δεν θες να πεις ψέματα, ας πούμε. Ναι, σου λέει, ο καλός άνθρωπος είναι αυτός. Δεν λέει ένα ψέμα εκεί για να κερδίσει τόσα εκατομμύρια. Όχι. Για τον κόσμο όντως είσαι χαζός. Ή ας πούμε σου λέει άλλος, γιατί δεν υπερασπίζεται τον εαυτό του, ενώ τον αδικούν έτσι κατάφορα. Ναι. Για τον κόσμο είσαι χαζός. Αλλά αυτά ακριβώς είναι που προξενούν στον χριστιανό την αληθινή δόξα. Και οι θλίψεις είναι αυτές που φέρνουν τη χαρά. Και το να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, τους κάνουμε καλό, είναι μεγαλοψυχία. Και μια από τις μεγαλύτερες ομοιώσεις με τον Θεό. Έτσι, ο κόσμος θεωρεί αδιανόητο να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Αυτό τι χαζός είσαι. Το πολύ πολύ να σου πει, εντάξει, περιφρόνησέ τον. Αλλά να τον αγαπήσεις, που δεν είναι. Να του κάνεις καλό δηλαδή. Αυτόν ο οποίος σε αδικεί και σε βλάπτει. Και όμως αυτό είναι που θέλει ο Χριστός. Όχι απλώς να τον ανεχτείς. Αλλά να τον αγαπήσεις. Δεν σου βγαίνει μέσα. Να τον αγαπήσεις. Ναι. Γιατί πηγάζει από μέσα σου. Ναι. Γιατί δεν μας βγαίνει. Γιατί ακριβώς είναι άρρωστος ο νους μας. Έτσι, ο νους μας είναι επηρεασμένος από το νέφος το κοσμικό. Το σύννεφο αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Τις αντιλήψεις του κόσμου. Σου λέει ο κόσμος τι χαζός είσαι. Ο νους μας είναι σκοτισμένος. Αν ο νους φωτιστεί και διαβάσει το Ευαγγέλιο που λέει τι, λέει όσοι αυτό που θέλεις να σου κάνει οι άνθρωποι να κάνεις και εσύ. Έτσι, αυτός είναι ο κανόνας του Ευαγγελίου. Όχι αυτό που δεν θέλεις να σου κάνει να μην το κάνεις. Αυτό είναι της Παλαιάς Διαθήκης, είναι πρόχριστο. Το μετά Χριστόν της Καινής Διαθήκης είναι να κάνεις στους άλλους αυτό που θέλεις να σου κάνουν. Λοιπόν, θέλεις να σε ανέχονται, θέλεις να σε υπομένουν, θέλεις να σε αγαπάνε. Κυρίως αυτό θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Εσύ λέει αγάπησε εσύ. Αλλά δεν το έχουμε βάλει στο νου μας βαθιά αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Έτσι. Και σου λέει, τουλάχιστον να είσαι με στην ησυχία μου. Λίγο. Το ίδιο πράγμα θα μας πω, παράδειγμα, έχει μερικές. Δεν είναι ακριβώς την ίδια σκέψη να δεις. Όσοι μισείς, εταίρο μη πείσεις, λέει στην Παραδοσιακή. Αυτό που μισείς εσύ, μην το κάνεις τον άλλο. Ας πούμε, δεν θέλεις να σε κλέβουν, ας πούμε. Μην κλέβεις κι εσύ. Αλλά στην Κυρία Δική τι λέει. Βγάλε τα λεφτά σου και δώστα. Πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή, όχι απλώς να μην κλέψεις, αλλά να δώσεις κιόλας. Κατάλαβες, αυτό που θέλεις να σου κάνει, δηλαδή όταν εσύ έχεις μια ανάγκη, θέλεις ο άλλος να σου δώσει. Λοιπόν, σου λέει δώστα. Όταν εσύ πας να ζητήσεις ένα δάνειο, ας πούμε, θέλεις να σου δώσει ο άλλος. Όταν έχετε εκείνος να δανειστεί από εσένα, δώσ' το. Κατάλαβες. Αυτό είναι της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι το συμπλήρωμα του νόμου. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, αλλά να το συμπληρώσω. Και το συμπλήρωμα είναι η αγάπη. Η αγάπη δηλαδή είναι κάτι παθητικό. Εντάξει, δεν κάνω κακό σε κανένα, είμαι εντάξει, είσαι εντάξει. Τα χέρια σου είναι καθαρά, μεν, δεν κάνεις κακό, αλλά είναι άδεια. Θέμα να πας στον Θεό με γεμάτα χέρια. Κατάλαβες, και τα γεμάτα χέρια γεμίζουν με την αγάπη. Αυτό είναι το συμπλήρωμα της Καινής Διαθήκης. Δεν μπορείς δηλαδή να μείνεις αδιάφορος με τον άλλον. Η αδιαφορία είναι αμαρτία. Σου λέει σήμερα ο κόσμος τι λέει, τι με νοιάζει εμένα. Τι με νοιάζει, βγάλω εγώ το φίδι από την πιτρύπα. Έτσι, και ο καθένας έχει κλειστεί στον εαυτό του. Κάνει για τον άλλον. Και εδώ θα μας το ξέρετε, ποιοι νοιάζονται. Αυτοί που δεν έχουν. Ή κάτι πολίτη, ή κάτι φτωχή, αυτοί κάνουν περισσότερη ελεημοσύνη από τους άλλους που έχουν. Έτσι, γιατί λειτουργούν με το πνεύμα του Θεού. Θα έλεγα για κάποιον που είχε 9 παιδιά, είχε και 2, ξέρω εγώ, δεν θέλει κανένας, και μένα σε ένα δωμάτιο όλοι. Και αυτός ο καημένος είχε τύψεις γιατί δεν μπορούσε να κάνει ελεημοσύνη. Πολύ. Έκανε λίγο. Έργησε τον κύριο Παΐσιο, δεν μπορούμε, λέει, να. Κατά τα άλλα κοιμόντουσαν εκ περιτροπής, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν όλοι ταυτόχρονα. Δεν χωράγανε. Ξαπλώνανε με μπάγκες. Και όμως ο Τσός πονούσε που δεν μπορούσε να κάνει ελεημοσύνη. Όσοι ήθελε, δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Γιατί ο νους του ήταν όντως φωτισμένος, δεν ήταν σκοτισμένος από τα κοσμικά δεδομένα. Έτσι, η μεγαλύτερη ομοίωση με τον Θεό είναι ακριβώς αυτό, να συγχωρήσεις και να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Βλέπετε δηλαδή πώς είναι στα αντίποδα οι αντιλήψεις του κόσμου με τις αντιλήψεις, με την αλήθεια. Όχι με την αντίληψη της Εκκλησίας, γιατί λέμε εκεί ποια είναι η άποψη της Εκκλησίας. Κοντά σε άλλες απόψεις να βάλουμε και την άποψη του Θεού, ας πούμε, και να διαλέξουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Εκκλησία είναι η αλήθεια. Έτσι, γιατί είναι ο Χριστός. Ότι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει τι στον κόσμο παρά να είναι εξουσιαστής όλο του κόσμου. Βλέπετε πού το εκτιμάει αυτό ο κόσμος. Να καταφρονήσει τον κόσμο είναι αυτό που κάνει ο μοναχός κατ' εξοχήν δηλαδή. Που αφανείται όλο τον κόσμο και σου λέω θα πάω σε ένα βουνό και δεν με ενδιαφέρει για τα αγαθά αυτά του κόσμου. Για τον κόσμο αυτός είναι τρελός. Έτσι δεν είναι, σου λέει τι. Θυσίασε τα πτυχία του, την καριέρα του, την περιουσία του, άφησε τους δικούς του, άφησε όλο τον κόσμο, τις ανέσεις, όλα αυτά. Ναι. Για το Θεό όμως αυτός είναι πολύ μεγάλος. Παρά να γίνεις εξουσιαστής όλου του κόσμου, να γίνεις Κρίσος ας πούμε και να κινείς τα νήματα του κόσμου, και τι έγινε. Σήμερα θα είσαι, αύριο θα σε βρίζουν οι ίδιοι αυτοί. Ότι το να υπακούσει τι θεληματικός είναι μια πράξη πλέον μεγαλόψυχος και γενναία, παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Τι λέει εδώ, ας πούμε, ο Άγιος. Το να κάνεις υπακοή σε ένα γέροντα, ας πούμε, στο πνευματικό σου, είναι πολύ πιο μεγάλο από το να υποτάσσεις και βασιλείς ακόμα και να μην είσαι εντολές και να κυβερνάς τον κόσμο. Έτσι, γιατί το να υποταχθείς σημαίνει να κόψεις το θέλημά σου, να κόψεις τον εγωισμό σου, να κόψεις την κατεξοχήν αρρώστια που έχουμε, και αυτό είναι που αρέσει στο Θεό πολύ περισσότερο από το να εξουσιάζεις, ας πούμε, και να είσαι περηφάνη. Είναι ό,τι χειρότερο.